Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Oktay Demirci ile hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ege, sen de hoş geldin. Öncelikle hemen flash haberi verelim. Bütün dünyayı ilgilendiren olay Sosyal Demokrat Barack Obama demokratların galiba yüzü oldu, adayı oldu. Ama daha kesin değil canım. Clinton daha resmi olarak çekildiğini açıklamadı. Yani benim çekildiğimi açıklamamam gibi bir durum. Çünkü gerekli delege sayısına falan ulaşmış. Doğru. Barack Obama. Bizim de herhangi bir siyasi niteliği yok bu açıkladığım şeyin. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Bundan sonra ismi bol bol geçecek. Onu çok geçecek. Yani. Onu bugün çıkıyor. Hemen Barack Hillary'yi geçti. Hillary'ye Barack darbesi falan gibi şeyler yok. Çünkü gece geç saatlerde galiba bu olay gerçekleşti. Bir de Hillary tam anlamıyla çekilmediğinden evet. Bu manşetlerim yarından itibaren Hillary'nin üstünde Barack gölgesi diye başlayacağız herhalde haberlere. Biz alıştırmıştık Ehud Barack zamanından, biz alışkınız aslında bunu kullanmaya. O yüzden bence Türk basınında gün doğdu diyoruz gerçekten. O niyetle kullanan yoktur herhalde. Var mı? Ben sana söyleyeyim mi? Ha. Şimdi hemen gidecekler spor servislerinden. Yaratıcı başlıkları alan sizi dış haberlere alıyoruz. Niye efendim? Amerika'yı takip edeceksiniz. Barack'la ilgili haberleri bundan sonra spor sayfasına manşet atıyormuş gibi. Trabzon hamile bıraktı. Manşetini atan adam mesela bu aralar çok popüler olacak. Hatırlıyor musun sen o şeyi? Hatırlamıyorum. Hami'nin oynadığı zamanlarda. Onu Trabzon hami apostrof L bıraktı diye. Çok güzelmiş. İşte o adam şu anda diplomasi muhabiri. Tabii o başlığı atan adam. İyi, hayırlı uğurlu olsun. O zaman biz de madem spor dünyası dedik. Sporla devam edelim. Sporla devam edelim. Bomba transferler var. Geçen haftadan. Yok şaka şaka. Korkma, bir tedirgin oldun. Hiç sporla falan devam etmeyeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi uzayla devam edeceğiz. Uzayla devam edeceğiz. Uzayda sonra espriler, şakalar arka arkaya geliyor. Uzaya kenefçi çıkmış bir tane. Evet. Pompacı. Adam yıllarca astronot olarak eğitim görsün. Binlerce kişi. Ya bir dolu astronot var. Eğitim alıyor, şey alıyor falan. Uzaya çıkmıyor. Tabii canım. Bu adam eğitimini almış ama şimdi sen de koskoca komutana, Discovery'nin komutanı adam ya. Kenefçi de çok ayıp ya. Adam o kadar uzaya eğitim neden almış. Çıktığı belli oldu. Discovery 2 yıl sonra çıkacaktı. Daha Mars'a yeni araç gönderdiler. Kenetlenmiş uluslararası uzay istasyonuyla kenetlenince pompalamaya başlamış. Discovery'nin komutanı hemen istasyona yanaşmış, kapağı açmış, espriyi patlatmış herhalde yol boyunca. Tek başına mı seyahat etti? Ne oldu bu adam? Neymiş bu? Mark Kelly. Mark düşünmüş şu espriyi mi yapayım, bu espriyi mi, kapak açılınca espriyi patlatmış. Tesisatçı lazım mı? Biliyorsun bu pek çok pornonun açılış cümlesi. Aa, acaba adamın niyeti espri değil de böyle bir şey miydi ya? Do you need plumber diye girerler genelde. Onlar ne demişler, borularda bir problem var falan filan diye mi? Ya, gülmüşler herhalde. Herhalde onlar NASA eğitiminde de aynı filmi seyrediyor. Demek ki NASA'nın koca ekranında da ne seyredildi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bozulan tuvalet için uzaya pompa götürmüş Mark Kelly. Uzay pompaları. Uzay pompası. Yalnız hakikaten ciddi sorun olmuş. Biliyorsun bu Discovery'de 6 astronot var. Hı hı. Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu. UI'deki 3 kişilik ekiple beraber istasyona ortak kullanıyorlar. Ortak kullanıyorlardı. Ondan sonra günlerdir maalesef bir sıkıntı yaşanıyor. Tuvalet sorunu. Bununla ilgili en sıkışan herhalde Rus kozmonotlar. En dayanamayan, çünkü Rusya'dan açıklama geldi. Hep sebze yiyorlarmış onlar çünkü. Sorunu çözemezseniz geri çekeceğiz kozmonotlarımızı diye. Kapuska falan yiyorlarmış onlar uzaya böyle. Yapmış annelere bunu uzayda ısıtır yersin diye bol bol. Abi yazık. Uzayda ya, soğuk ya, bozulmuyormuş, bakteri falan da yok. O da böyle gaz yapar be. Olduğu gibi bırak gaz ve mülayimet. Mülayimet de yapar. Olduğu gibi açık koy şeyi. tencereyi uzay boşluğuna. Hiç ne bir mikrop ne bir tane toz. Oradan al istediğin kadar, tekrar uzayda bırak. Böyle bir şey kapuskayla geçiyor. Bağlıyorlarmış şeyi sapından tencereyi. Ayakkabıları falan bırakıyorlar pis kokusu geçsin diye. Zaten mesela... Yurtlar gibiymiş uzay gemilerinin dışı. İşte onu diyorum. Mesela bir binanın önünden geçerken içeride öğrenci yaşayıp yaşamadığını öyle anlarsın ya. Burada öyle bir şey yok. Şeyde, mekiklerde. Geçtiğin zaman bütün astronotlar, öğrenci olsun, staj yapsın veya gerçekten bu işten parasını kadar, hepsi dışarıya bırakıyormuş. Oraya da tencereyi bağlamışlar işte maalesef. Bu arada şimdi... Ama kâr etmemiş. Heh. Herkesin aklına şey geliyor ya, nasıl insan kokosunu nasıl yapamaz ya, böyle ya, en kötüsü yap, gazeteye yap, uzaya at falan diye düşünüyorlar da. Uzayda problem vakumla ilgiliymiş. Ben de ilk merak ettiğim şey buydu benim. Ne olacak canım, yapsınlar bir tane tasa falan diye düşünüyordum da. Gitmiyor muymuş? Çekimi olmadığından gitmiyor. Gidiyor da kontrollü gidemiyor. Mesela biz dünyada erkekler mesela kar karşısında imzamızı atabiliriz, yazılar yazabiliriz. Bir yerde bir noktada bir şey varsa, leke varsa, o tam o noktadan o lekeyi silecek şekilde çişimizi yapabiliriz. Ama uzayda bu mümkün değil. Yer çekimsiz bir ortamda. Ne oluyor? Partiküller halinde dağılıyor. Partiküller muymuş? Halinde dağılıyormuş. Hayır, bir rahatsız oldum ben şimdi bir de. Yani, partikül lafını kullanıyor. Hani rüzgara ama. Karşı bile değil de. Öyle ortama. Fırtınaya karşı ve ortama karşı. Daha doğrusu sağdan soldan her yerden esen bir rüzgara karşı mücadele etmek gibi oluyormuş. O yüzden ne yapacakmış? Tesisatçı göndermişler. Tamam da pompa ne işe yarayacakmış? Bu adam pompa getirmiş. Herhalde kapuska ile ilgisi var onu unuttan bilmiyorum. Bu pompa değildir herhalde, başka bir şeydir. Ya. Veya bu hani klima gazı falan diye bir şey var ya. Bu tuvalet gazı mı var acaba vakum yapsın diye? Onu mu şey yapıyor bilmiyorum onu. Ama ne bileyim canım, yani neyse zaten çözsünler abi sorunu ya. Sosyal demokrat Barak oradan vurmuş. Radyo OTTÜ sunar. Radyo OTTÜ sunar. Bonus kart 11. Radyo OTTÜ açık hava konserleri. Yayılalım çimlerde, çeşitli biçimlerde. 22 Haziran Pazar. MFÖ. Mazhar Fuat Özkan. Ele yine karşı yapayalnız. Haziran Cuma. Duman. Sınırlı sayıdaki indirimli biletler Biletix'te ve Biletix satış noktalarında. Bonus kartta özel avantajlar ve ayrıntılı bilgi için 210-30-30 radyo.com.tr. Hoş geldiniz Ankara. Hayatın sesini aç. Böyle konserlerde hoş geldiniz Ankara falan filan diye hitap ediyorlar ya seyircilere. Şey diye cevap vermeye gerek yok. Ben Ankaralı değilim Mazhar, ben İzmirliyim, okumak için geldim falan filan diyenler var. Biz de Samsun'dan gelmiştik, bu şans eseri bugün buradayız falan diye. Tabii öyle cevap verenler var zaten. Oluyor, götürüyor mu görevler? Onu alıyorlar. Aslında öyle bir lafı ettiğine pişman etseler ya sanatçıya. Uzun 1,5 saat boyunca açıklamalar. Efendim biz de Samsun'dan gelmiştik ziyarete yeğenimizi. O da dedi konser var, biz de geldik. Aslen Samsunluyuz. Benim de annem Ankaralı, babam daha önce de İstanbul'dan gelmiş, iş için gelmiş kalmış diye böyle. Bu uzun... bir kişinin yaptığı bir açıklama. Hayır, uzun uzun. Herkes tamam durma oturtana kadar şey olacak yani. Uzun uzun anlatsınlar. Aa, öyle bir şey denenebilir. Bu konserde denenebilir. Yani bazen de şey diyor, merhaba OTTÜ falan diye bağırıyorlar. O da, konserde o da. Hadi gene şey anlaşılır. Vişnelik'te mesela merhaba Vişnelik falan deseler sanki biz orada yazıp kalkıyoruz. O da garip ya, insanları şey değil de sanki ağaçlara, çünkü oradaki tesisin. Mekanı şey. Bir de orada sanki merhaba. Orada ekolojik tarım yaparak çimlerde falan ürettiklerimizi de bazen eşeklerle şehre inip satıyormuşuz gibi bir şey var. Sürekli orada. Merhaba bayan, merhaba bayım. Demek gibi bir şey, doğru. Bence öyle desinler veya tünaydın desinler. İlla itici bir şey söyleyeceklerse. Buyursunlar efendim. Sırf tünaydın denmemesi için zaten bu konserlerin akşam saatlerinde yapıldığını düşünüyorum ben. Çünkü ne sanatçılarımız var. Bittiler gittiler. Mesela böyle bir böyle şimdi birkaç tane sanatçı geçiyor kesin. Yani böyle öğlen saatlerinde falan yapılsa tünaydın sevgili muhakkak tünaydın derler yani. Diye diyen olur. Şimdi... bir süredir takip ediyordum. Bakalım ne zaman çıkacak, ne zaman çıkacak bu haber diye, biliyorsun. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Roma'da bir zirve düzenliyor. 40 ülkede ayaklanmaya yol açan gıda krizine Roma'da çözüm aranıyor. Hı hı. Bununla ilgili ne haberler çıkacak, ne haberler çıkacak diye çıka çıka Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin Arjantin Devlet Başkanı'nı öptüğü haberi çıktı. Ondan sonra makarna yedikleri haberi çıktı. Ne yediler? Arjantin işte? Devlet Başkanı erkek mi? Hayır. Bak öyle olsaydı bir itirazım olmazdı. Bir, çünkü haber olabilir. Ama yok. Makarna yemişler. 2002 yılında çok pahalı yemekler yemişlerdi. Bu gıda zirvesinde. Olay hesap olmuş. Geldiği zaman mı öpmüş? Garsonlar da öpmüş. Öyle bir şey mi olmuş? Sarkozy mı? Garsonlar Sarkozy'yi öpmüş hesabı göstererek. Öyle mi? O zaman Cumhurbaşkanı... İlk başta Sarkozy öpüyor garsonlar. Hı-hı. Ondan sonra Sarkozy Arjantin Devlet Başkanı ile öpüşüyor. Öpen öpene. Yemeklerin içinde esrar maddesi varmış. Hep beraber öpüşüp koklaşıp odalara dağılmışlar Allah'tan. Öyle bir şey var. Ondan sonra pahalı yemekler yüzünden 200'lülükle suçlanmıştı 2002 yılında. Bu zirvede daha sade bir menü tercih ettikleri haber olarak yer alıyor. Dünyada insanlar yiyecek bulamıyorlar diyerek evet. Sofradan atmışlar diye mi eleştirmişler? 2002 yılında öyle. Hani bir yandan da biraz krizine... kafası çalışır insanın ya. Bu böyle hani birinin yoksa biz diğerine... yiyeceğiz de kafamız çalışacak diye mi düşünmeleri lazım? Yani nasıl? O zaman da pekmez yesinler. Kayısı kurusu yesinler ya kafa çalıştırmaksa ama. Birinin olması bu kadar dünya lideri var. Basın danışmanları da var bunların. Bir tanesinin aklına gelmiş. Ya biz böyle yapıyoruz falan da. Hani 50 tane de basın danışmanı var. Hadi liderler aç çıktılar sofradan da. Ha düşünülmesi lazım diyorsun. Tabii canım birinin olması evet, öbürünün aklına gelmesi lazım. Bence de çünkü ıstakoz ve kaz yenmiş mesela 2002'de. Tabii böyle olunca yiyen var yiyemeyen var ıstakozu kazı. İstakozu yiyemeyenler varmış dünyada diye şey olmuşlardır sonra. Tabii canım ondan mozzarella peyniri ve ıspanak. Ha. Yemişler bu sene. Hem de kimse dünyaya de... en güzel mesaj bak. Ispanak mesela anneler çocuklara yedirmeye çalışırken Afrika'daki çocuklara versen bunu yalayıp yutar diye veriyorlar ya. Kimse de dokunmamış ama ya. Öyle de Ispanağı bir mı? Tabii canım. Esas oraya gelen yemeğin tamamının bitmesi lazımdı. Tabii. Mesaj, en büyük mesaj bu olacaktı. 2005'te içtikleri ve sonrasında mısır tatlısı yedikleri. Allah Allah hangi sene ne yediklerinin uzun yani lokmaları uzun da sayılıyor işte insanlar lider olunca. Böyle bir şey var. Ondan sonra Amerikalı bir bilim adamı çıkmış, David Graeser, yaptığı konuşmada yine aynı zirvede. Hı hı. Demiş ki kıtlığı önlemek ve çevreyi korumak istiyorsak kıtlık ne kadar komik bir laf ya. Kıt. Kıt. Ne dediğimi anlamıyor musun? Kıt. Bu adamı demiş ama bu böceği yiyeceğiz hep beraber demiş. 2-3 tane böcek getirmiş. Milleti yemekten tiksindirecekler ya. Yemekten tiksindirecekler. Bununla ilgili sunum yapmış adam 2 saat ya. Böcek çok faydalıysa ineklere, mineklere yedirsinler de. İnek de yemiyor ki böceği. Yemez tabii. Aklı başında birisi böcek yer mi maymundan başka? Bir, o da arkadaşının sırtından çıkınca yiyor yani. Kedi mi de yiyor. Ha, bir şeyler yesin böcek. O böceği de onlar beslensinler biz onları yiyelim. Vallahi ya çeşit çeşit böceğin tanıtımını yapmış. Bu dev su böceğinde şu kadar protein var, bu kadar yağ var, bu kadar karbonhidrat var diye. Böyle bir de bu neyin göstergesi bu protein? Bizde insanda da yok mu protein, yağ, karbonhidrat şey? Bir sonraki toplantıya saklamış o fikrinde zaten. Böcekten tiksindiyseniz o zaman birbirinizi yiyin. Bakın en işlem diye gösterir yani. Manyak şeyler sunmasın ondan sonra. O CD'yi koyar mısınız? Pis bıyıklı adamı. Valla 2030'a kadar üretim eğer %30 arttırılmazsa 1 milyar kişi açlıktan ölecekmiş bu zirveden gelen. Bir de Ahmet Necat'la ilgili gelişmeler var. Onları da reklamdan sonra. İyi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular. 8.46 saat panoramda sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya ne yapabiliriz? Devam edebiliriz. Buyursunlar Oktay Bey. Teşekkür ederim. Küçücük çocuğa ne manikürü ne pedikürü başlığı altında bu hafta bakalım. Küçücük çocuğa devamlı ojeyi sürüyorlar görüyorum sokaklarda. O zaman manikür pedikür de şart. Onu çocuk mu istiyor? Sen, yani Ali'm bugüne kadar istedi mi hiç? Görmediği için istemiyor. Görse ister. Yani orada ebeveynin yani genelde de anne oluyor herhalde bu. Hayır deme şeyi yok mu? Yani çünkü hayır. Küçücük çocuğa da hakikaten... Bir garip duruyor ya. Tabii yani koca insanları da çok güzel durmuyor o zaman. Yok güzel durduğu yerler yani beğenen oluyor. Beğenen var beğenmeyen var. Tabii çocukta nasıl yani ojeli ellerle bir çocuk kumlarla oynuyorsa bu güzel bir görüntü değil tabii de. Çocuğa hayır demenin nasıl bir şey olduğunu ben çok bilmiyorum. Sen çok kestiremediğinden boş konuşuyorsun şu anda. Niye hayır denmiyor çocuklara diyor. Doğru söylüyorsun. Kadının elinde bir tarafta parmaklar arasında pamuklar var. Bir tarafta böyle boyalı tırnaklar var. Çocuğa hayır dedikten sonraki mücadeleyi nasıl sürdürecek? Birkaç tane bodyguard olsa hayır deyip ojesini rahat rahat sürerdi. Kuruyana kadar çocukla mücadele etmezdi ama. Doğru söylüyorsun. Çemçuk ağzı Kate Holmes'un minik yavrusu. Küçük kızı 2 yaşındaki Suri'de manikür yaptırıyormuş. Daha şimdiden başlamış manikür yaptırmaya. Annesi gil gittiği zaman da. Aslında çok önemli bir şey gözüme. Niye? Şimdiden mi yaptırmış? Ya çocuklar tırnaklarını kestirmekte biraz şey. Zar zor uyutuyorsun, o zaman keseyim diyorsun. Bu sefer de keserken uyandırır mıyım korkusuyla şey yapıyorsun. Sonra tırpan tırnak olarak dolaşıyor ortada. Şeyden kendine de zarar veriyor. Annesine babasına da zarar veriyor çocuk. Tom Cruise'un böyle böyle buraları yara yara olmuş. Cırmık cırmık olmuş. Tabii canım, jiletten daha keskin oluyor incecik parmaklarda o incecik tırnakla. Yine aklımda birçok soru var ama. Belki manikür pedikür biraz şey geliyordur ona. Oyun gibi geliyordur da o yüzden. Tabii canım, ondan zaten annesi gile özendiği için. İyi tamam, ben de öyle yaptırayım o zaman. Ne yaptıracaksın abi? Manikür pedikür ne yapalım yani, bunu oyun gibi göstereceğiz de anca öyle keseceğiz demek. Aa, süper. Fokur fokur sular falan olacak. Eline koyacak böyle ki aa oradan kayık geldi falan derken tak. Süper fikir. Ne kadar da bir kesiyorsunuz annenin tırnaklarını? İşte böyle denk geliyor bazen. Sakinleşiyor. Bir düzeni falan yok. Mesela işte tırnakların çok uzadığı tehlikeli noktaya geldi. Gündeme geliyor. Birkaç hafta bu konuşuluyor. Sonra denk gelince kesiyoruz. Bence en doğru hareket. Manikür pedikür. Katie Holmes'e helal olsun. Helal olsun diyoruz. Ve geliyoruz Türkiye'ye. Küçük kardeşlerimize orta öğretim. Bitiyor değil mi okullar bu hafta mı bitiyor, sonra mı bitiyor? 15'i, 14'ü, 13'ünde bitiyor. 13'ünde bitiyor. 13'ünde bitiyor da okullarda kimse kalmamış ablam. Ben sana söyleyeyim. Bir küçük araştırma yaptım ben dün. Üniversite sınavına gidecekler yine böyle bir salgınla herhalde. Herkes hastalandı. Herkes değişik değişik rahatsızlıkların raporlarını aldı. Hayır canım, son sınıf değil ya. Sadece son sınıf değil ki. O ne bileyim işte 7'ye 8'e giden adamlar da gitmiyormuş okula. Büyükler. Son 2 hafta bir şey olmuyor oldu zaten falan filan diye. Böyle bir rahatlık var. Bizim zamanımızda hiç yoktu. Ben öyle son haftalarda falan hiç şey yapmadım. Bırak lise sondaki durumumu. En son günlerde de gidilir, öğretmen taktikleri yapılır diye. Tabii canım. En son günler en eğlenceli olanlar. O da öğretmen taklidi mi kalmadı acaba? Böyle komik öğretmen mi yok okullarda artık? Vardır canım, olmaz mı ya? Vardır da acaba kendi ne bileyim abi, sistem değişti bak. Sistemde büyük hatalar var. Bak ben sana söyleyeyim, okulları nasıl son güne kadar dop dolu tutarsın? Bu diziler gibi düşün. Nasıl sezon sonuna doğru final, gerilim ve merak doruğa çıkıyor. Bir kere bu okul kitapları baştan verilmeyecek. Fasikül fasikül mü fasikül verilecek halinde. Ve orada bütün dersler mesela heyecanlı gidecek. Orada mesela Yavuz Sultan Selim'den sonra peki o ağzına kadar dolan hazine sonra ne olmuş? Ay önümüzdeki hafta şey başlayacak, şimdi çok heyecanlıyım. Kanuni başlayacak, acaba hazine de durumda diye insanlar heyecanla bakacaklar şeye, o kitaplarına. Yani şöyle mi diyorsun, mesela ikinci sezonun sonu. Mesela orta üçte ikinci sezonun sonu yükselme devrinde bitiyor. Öyle bitecek. Birinci yani dönem. Tabii tabii. İkinci dönem yükselme devrinden gerileme dönemine kadar. Ay işte orada gerilemeye girdiğini hissettirmeyeceksin. Ha. O gerileme bir şok olarak şey olacak. Karlofça anlaşmasıyla bitecek sezon. Ama bir dakika ya, seneye okula tekrar gitsin diye. Yani işte tarihte çözdün de ablam. Her derste onun gibi bir şey vardır yani. Bir de korsanı da olabilir ya. Şimdi mesela yine rapor alır çocuk. Giden arkadaşından çoğaltır. Çoğaltır tabii. Olsun ama sonuçta dersi çoğaltıyor arkadaşında gittiğinde. Şimdi gittiğinde neyi çoğaltıyor arkadaşında? Yine siz biliyorsunuz. Az çok biliyoruz ama burada dersle ilgili şeyler. Mesela böyle ekşi sözlükte spoiler olarak verecekler. Mesela 7. Mısır sonu. Şey, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi. Bunu daha okumayanlar lütfen altında okuması falan diye. Ama çocuk orada okurken bile şey olacak. Merak ederek, öğrenerek devam edecek ve son gün artık şenliklerle dönemi kapatmaya gidecek. Her derste vardı. Şimdi tarihten bu aklıma geliyor da. Ama bu da bir senelik be Ege. Yani gerçi hikayeyi değiştirerek son aynı olsa da, hikaye mesela birinde Yavuz Sultan Selim'in yanındaki bir adam ön plana çıkartılır da, öteki sene bir başka onun yanındaki adam şey yapılır. Adam öyle dediğimde doğru, sadrazam tipi bir şey galiba. Kösem Sultan'ın gözüyle bu sefer. Ha mesela. Aynı gözüyle. Aşk hikayesini 50 defa seyretmedik. Seyrettik. Doğru. Doğru. Güzel fikir. Numaralar bulmak lazım. Bunu hemen ben talim terbiyeye yazıyorum. Şimdi yeni bir şey çıktı. O öğrencilerin sınıfta kalmasını zorlaştırmak amacıyla bir yönetmelikte bir değişiklik daha var. 3-4 zayıfta bundan sonra sınıf geçilebilecek. Yani o daha kolay. Tabii canım, 13 Haziran 2008'den öncesi 2008'den önce yapılacakmış bu değişiklik. 3-4 dersten zayıf, 3-4 ders de ya. 4 ya da 3 de, ikisi birden mi oluyor? Nasıl oluyor? Ne? Sistemin ne kadar üstünde tartışıldığını ve mükemmelleştirildiğini gösteriyor. 3-4 dersten geçsin. Şimdi buraya müdürüm ne yazacağız? Yaz işte 3-4 ders falan. 5 yazayım mı? 5 çok. 3-4. 3-4. Vallahi öyle yazıyor ya. Bu kadar zayıfın olsan bile bir üst sınıfa geçeceksin. Ama doğru, o da şimdi bir matematikten yani bazı temel derslerden belki çocuğun şansı yaver gitmedi, kaldı. Öbür dersleri niye, bildiği dersleri niye bir daha görsün ya? Üniversitelerde var mı öyle şey, 3. sınıfı tekrar görüyorum diye? Yok, üniversitelerde yok. Vallahi bu da bir garip, bunu yani da zaten 3-4 derse kafası basmayan, diğer öbür derslere kafası, yani bunlar temel dersler olsun, onlara kafası basmayanın, yani bedenden, müzikten kalan bir çocuk, hadi tamam başka bir mesele vardır da, matematik, tarih, Türkçe ve coğrafyadan kalan çocuğun diğer derslerden geçmesi de bir şey ifade etmiyor herhalde. İşte orada resmim da şey var. Çok güzel benim. Bunlardan kalmış olmam benim kafamın basmadığını göstermiyor diye gelip yarın konuşursa. Mesela resmim çok güzel. Bak, ev çizdim ve de eve de pencere çizdim diye. Ne bacağı. Şimdi de beden dersine gidiyorum. Hoppa diye taklalar atarak uzaklaşıyor. Öyle bir çocuk işte, bakalım. O çocuklardan birini. Bu çocuktan bize fayda gelecek. Hadi bekle de o çocuktan fayda gör. Yepyeni bir haberle karşınızdayız sevgili dinleyicilerim. Buyursunlar efendim, dikkatle dinlemeye devam ediyoruz. Bir saçma rekor haberiyle o zaman kapatalım bugün. Bültenimizin sonuna gelelim. Evet. Gazetelerimizi kapatalım. Bugün birazcık uyduruk gazeteler. Aa, gerçi Zeki Alasya evlenmiş. Onu bak söylemedik. Kimle evlendin? Hayırlı uğurlu olsun diyelim Zeki Alasya'ya. Şeyle. Kızının gittiği bir kurs varmış. O kız, o kursta gördüğü bir kızla. Biraz. Kızının kurs arkadaşıydı mı? Yani tam da arkadaşı değilmiş. Orada görmüş. Kendisinden biraz küçük, kaç yaşta, 30 mu 35 mi, öyle bir yaş küçük bir Jülide Hanım'la yanılmıyorsam eğlenmiş. Mutluluklar diyelim. Yine bir kere daha kaçırmış olduk bir telgraf çekmeyi. İmkanını, evet. Bir efendim ne bileyim küçük altın alıp gitmemizi. Bu aralar evlenecekler de iyi şanslar diliyorum ben. Niye abi, ne oldu? Gerçekten dün çıta bayağı yükselmiş oldu şeyle beraber. Bin Bir Gece'nin sezon finaliyle beraber 6,5 saatlik düğünden aşağısı beni kesmez diye insanlar şey yapıyorlardı şimdi. Ya hakikaten. Ya onunla yarıştırmasınlar canım. Bu arada garip bir şeydi. Ben bir ara bir göz attım. Hı. Teknik arızalar vardı tabii, hiç düşünülmeyen. Herkesin üstünde mikrofon var. Normalde dizi öyle çekilmiyor büyük ihtimalle, gizli mikrofonlarla. Ve düğün dediğin sarılıp koklaşılan bir ortam ya. Hoşur hoşur sesler hoşur, hoşur hoşur hoşur hoşur hoşur. Abi millet birbirine sarılıyor da. Bir de böyle bir ara dalıyorsun. Gerçekten bir düğünü izliyormuş gibi oluyorsun ama dramatik öğeler hemen kendini belli ediyor. Mesela bir tane kız böyle uzaktan kötü kötü bakıyor. Bu böyle bitmeyecek. Bu masal böyle bitmeyecek. Şehrazat falan diye konuşan bir kız var. Demek gerçek düğünlerde de öyle konuşanlar var. Kameralar onları yakalayamıyor diye korkuyorum ama kendi kendine konuşmuyor onlara. Kötü bakanı yakalar. Dinleyicilerimizden bilen varsa dizinin sonunda ne oldu, ben şey diye düşünüyorum, onun bir tane korkunç bir olay oldu herhalde diye düşünüyorum ama bilmiyorum tabi. Ama yok sonuna canım. Kadar yata şey yapmadım. Çok iyi niyetle mi düşünüyorum işin sonunda bir sürpriz olacağını? Tabii yoksa canım, abi düğün şeyinde ne sürpriz olabilir ya? Ama yine soralım, sevgili dinleyicilerimizden vardır izleyen de, gerçi ne anlatacak sevgili dinleyicilerimizden? Sonunda ne olduğunu merak ettim ya, sezon finali bir heyecanla bitmez mi? Abi heyecanla biter de, o şimdi bir Nihal vardı ya diyecek biz. Kimdi o Nihal? Ya, önemli değil canım, sürprizi anlarız en azından. Şu şunu yaptı desin bize yeter. O zaman sevgili dinleyicilerimiz. Ama tabii bu, yani düğün herhalde 3.30'a kadar falan sürdü. Bu saatte uyanık var mıdır dizinin sonunu görenlerden bilmiyoruz. Günaydın. Alo? Efendim. Merhaba efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Jülide ben. Jülide Hanım hoş geldiniz. Seyrettiniz mi sonuna kadar? Evet, hemen onun için aradım zaten. Ama siz evli misiniz Jülide Hanım? Evet evliyim. Geçen de aramıştım hatırlarsanız. Pantolon çorabı giymeyen Jülide. Hatırladık. Evet. Hatırladınız mı? Evet, o dönemde evliydiniz değil mi Jülide Hanım? Evet, o dönemde evliydim. Hala tamam. Evliyim. Ben peki Jülide Hanım, hemen alalım cevabınızı. Şu kötü kötü bakan kadın vardı ya. O kadın kızın saçlı. Şehzat'a kötülük bir çay ikram etmiş. Sinirlerini yatıştırıcı bir çay ikram etmiş. Düğünden önce mi? Düğünden önce şeye çıkmadan evvel evde yukarıda otururken gelinliğini giydikten sonra heyecanını yatıştırmak gerdek için. Gerdek heyecanını mı? Onlar biliyorsunuz daha önce bu işi yapmışlardı. Evet, güzel bir para da almıştı hatırladığım kadarıyla. Evet. Evet. Her neyse düğünün sonunda ne yazık ki bebeğini düşürdü. O bembeyaz gelinlik kıpkırmızı oldu. Aa. Evet. Aa, rezilmiş. Orada da bitti. Kimlerin ortasında, misafirlerin ortasında karnını tutarak yere yattı. Ferhat Göçer ne yaptı? Patlattı ve kıpkırmızı oldu. Ferhat Göçer ne yaptı? O doktor biliyorsunuz, müdahale etmedi mi? Vallahi herkes baka kaldı, dondu kaldı. Tabii orada bitti. Ama Ferhat Göçer'in orada müdahale döndüremedi. Açıl döndürüyorum yere gelmesi. Ben onun Hipokrat yemininden şüphe ediyorum şimdi gördüğünüz. Yazıklar olsun Ferhat Göçer'e diyorum ben de. Züleyha Hanım, başka şey var mıydı sanatçı? Ferhat Göçer'i gördük. Ben şöyle ara ara ben de baktım. Nükhet Duru'yu bir ara gördüm. Gazetede okuduğum kadarıyla da İlhan Şeşen varmış bizde. İlhan Şeşen de öbür dizide doktordu. Evet. Kudret Sabancı oynatmış işte. Hakikaten Kudret atla İlhan'ım demedi mi? Bu arada Ferhat Göçer, ne oluyoruz bu Şehrazat kanlar içinde yerlerde? Işte, ses problemi vardı ya bazen sanatçılarınki çok şey yapıyordu. Bazısı patlıyordu, bazısı çok düşük kalıyordu. Onun için sesi kestiler anladığım kadarıyla. Sessiz ve müzikli bir son oldu. Ne oldu peki şimdi bu şey adam neydi? Damadın adı neydi? Onur muydu? Onur başında işte Şehrazat diye yamuldu kaldı o da işte başına öyle. Yani son bu ya. Birazcık bana misafire gibi geldi sonra işin açıkçası. O kadın da yanına yer kaldı herhalde. Çayın içine esrar maddesi koyan kadın. Artık bilmiyoruz ne koydu çayı. İyi sakinleştirmiş gördüğünüz gibi. Çocuk düşürme hapı koydu yani çayın içine anladığımız kadarıyla. Vallahi aslında ne koyduysa onu isteyen de çok olabilir bu arada. Allah'a Züleyha Hanım, görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Züleyha de bir sonraki arayışında da böyle anlatırsa kendini. Hani ben en son öyle bir şey demiştim diye böyle. Ya bu önümüzdeki saatte de farmakologlarla konuşalım. Çayın içinde koyularak bebek düşürten maddeleri saysınlar. Dikkatli olsun hamile anneler. Yanlışlıkla o çayları içebilirler çünkü. Haberlerle devam edeceğiz. Sonra bir saat daha Modern Sabahlar burada. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'nin sponsorunun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Cool and the Gang radyonuzdaydım. Ladies Night'la tam bir disco havasına büründük ama çarşamba sabahından disco havasına girenler hafta sonuna doğru toparlayamayacakları bir şekilde yuvarlanmaya başlarlar. O disco'nun zirvesine ulaşar. O yüzden gerçeklere dönmenizde fayda var. Oktay Demirci birazdan stüdyomuza gelecek. Yine gündemi, o kaynayan gündemi karıştırmaya başlayacağız burada. O kokuları almaya başladım. Kokuların nelerin habercisi olduğunu yorumlamaya çalışacağız. Kendisi şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Ay, hoş bulduk ya. Yağlı mağlı konuşuyorum ama heyecandan. O da gündemin heyecanından. En önemli maddelerden birini az önce değerlendirdik. Günlerdir canlı yayında sezon finali, canlı yayında sezon finali dedikleri şey gerçekleşti. Ne oldu? Şehrazat kanlar içinde gelinliği kanlara bulanarak... Yere düştü ve sadece yere değil aynı zamanda hamile olduğunu da öğrendik. Yani demin Şehrazat yere düştü ama bebek daha fazla düştü. Bebek daha fazla düştü. Diyebiliriz. Ben gerçi Şehrazat'ın hamile olduğunu da bilmiyordum. Dinleyicimiz söyleyene kadar herhalde arada o en onu başta bir... izleyenler biliyordur bölüm, herhalde. Büyük ihtimalle. İlk bölümü ben biliyorum zaten, gazetelerden falan okumuştum o teklifin olduğu. Zaten artık herhalde o hatırlanmıyor bin bir gece denince. Tabii canım, başka artık gelinlik hatırlanacak. Benim de yani bugüne kadar Türk dizilerinde şey derler ya, aman ucuz olsun prodüksiyon fazla şey olmasın falan diye çok dandik çekiyorlar falan derler. Evet. O gelinlik fiyatlarını bilen bir insan olarak onun lekelenmesini göze almaları gerçekten de korkunç rakamlara ulaştırdıklarını prodüksiyondan kaçınmadıkları ortaya çıktı. Hiç yani. Ama ben bir yandan da şaşırdım. Hani geçen saat konuşuyorduk. Yani yok ne bekliyorsun dedi. Evlenmişlerdir. Güzel işte evet evet denmiştir. Efendi gibi evlerine gitmişlerdir falan filan. Hakikaten şaşırdım çünkü bir olaylı bitmiş. Dizi bitmiyor ki, sezon finali. Ha, bu gelecek sezon devam mı edecek? Tabii canım. Yoksa durup dururken öyle... Evet evet demişler mi peki? Evet'e kalmamıştır herhalde. Ondan önce mi? Bilmiyorum, onu da öğrenemedik ki. Kasap havası sırasında dediler. Gerçi kasap havası geldi. Evetlerden sonra başlar. Tabii canım, tabii. Ben burada bir kez daha altını çizerek konuşmak istiyorum. Ferhat Göçer çok büyük ayıp etti. Gerçekten doktor sanatçımız diye bildiğimiz Ferhat Göçer hiç Ferhat Göçerliğini yapmadı. Döndüremedim diye de açıklama yapmış o sırada. O sırada gördüm ama döndüremedim demiş. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ferhat Göçer değil de, sevgili dinleyicilerimiz, bu arada ne olur bizi arayın da bir hakikaten bildiklerimiz bizim ilk bölümden ibaret. Bir anlatın sezon finalinde ne olduğunu bütün akışıyla, bir bilmek isteriz. Bu arada Ferhat Göçer yerine o doktor, o şarkıcı Mutaf olsaydı kaçtı. Onu bırak, doktor Erol Bey olsaydı. O doktor bit Erol gibi Bey zıplaya canım. Zıplaya fit diye aradan girerdi. Hemen ne oluyor falan diye, hatta içeriden müdahale yapıp bebi geri yerine koyardı. Ben çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Mesela orada koymak. Kim olabilirdi biliyor musun? Ferhat Göçer yerine mi? Ferhat Göçer yerine. Kim? Erol Evgin olsaydı mesela, mimar olarak. Mesela o binada bir hata varsa onu mesela sanatçılıkla mimarlık arasında gidip gelirdi belki, ama mimarlığını gereğini yapar, bu binada böyle olmaz efendim, bu mukavemete aykırı diye yorumunu yapardı. Ama zaten mimar çok abi dizide. O şeyde mimar ya. Onur Bey mi? Hayır. Onur Bey artist. Onur zaman zaman meslek olarak artistlik yapıyor. Tabii canım, o artist. Aliye de falan izledik de şeyi diyorum ya. Kadını. Şehrazat da mimar ya. O da mı mimar? Tabii canım, o mimar. Öteki, ama onlar tırışkadan mimar. Onlar gerçek değil ki. Kuşadası'nın niye gideceğiz biz? Şey miyiz? Hanzo muyuz diyen o kadının adı neydi? Ha. O da mı mimar? O da mimar. O çocuk. Bizde mimardan başka bir meslekten yok mu? Doktorlar dizisi var. Kutsi niye yok? Kutsi diye çağırmadılar oraya şarkı söylemeye. Valla Kutsi de ayrı bir şey ya. Hakikaten şu 1001 geceyi kapatalım da Kutsi'ye de bir değinelim. Yani adamı şarkıcı olarak tanımayan bir nesil yetişiyor. Doktor olarak tanıyan bir nesil yetişiyor yani. Ama şimdi şöyle diyelim istersen, düzeltelim. Şarkıcı olarak tanımayan bir nesil den ziyade hiç tanımayan bir nesil vardı. Doktor olarak. Kutsi hayranı bir genç kızla karşılaştın mı sen? Kutsi de Kutsi. Sabahtan akşama kadar Kutsi dinliyorum. Hangi şarkısını dinliyorsun dediğinde ne diyorlardı? Abi ikinci albüm olduğunu ben bir genç kızdan öğrendim mesela. Tamam da. O yeni çıkan. Sen bir şarkısını biliyor musun şu anda? Kutsi deyince bir şarkı hemen. İşte biliyorum, şeyi biliyorum. Hangisini? Oyuna da oyuna kafana göre. O değildi ya, bir dakika. Sinan neydi? Erkoç. Dur bakayım, neydi ya Kutsi'ni? Bilemedim bak. Ama ben... Çok çaldığımız şarkı vardı ya şeyde. Kendi kendimize çalıp oynadığımız. İşte Kutsi. O yüzden belki de düşünmüşler. Ya, sana bilmem. Ne, sana en ne, başta... bana ne, bana ne. Ha, doğru bak. O işte. O şarkı. Bir de yeni şarkısı Oley Oley. Şarkılar öksüz kaldı. Öksüz kaldı diyebiliriz. Kutsi doktor oldu. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz. Reklamlardan sonra çok önemli bir konu konuşacağız sevgili dinleyiciler. O kadar önemli ki şimdiden söyleyemiyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar. Panoramanın sunumu olan sabahlar devam ediyor. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz size. Kıyıda köşede kalmış olaylar hayatımızı değiştirecek büyük olayların ipucu olabiliyor bazen. Onları yakalamaya çalışıyoruz biz de gazete sayfalarını çevirirken. Bir tanesini daha yakaladık galiba. Bunları kene gibi düşünün. Ufacık bir şey yapışıyor bir noktaya. Ama daha sonra tatsız olayların habercisi oluyor. Buyurun efendim Oktay Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi her çarşamba olduğu gibi yine son saatimize eğitime ayırma zamanı geldi. Doğru. Eğitim başlığı altında elimize geçen haberlerden biri. Geçen sene OKS'de tüm soruları çözerek birinci olan Fatih kardeşimizi hatırlıyorsun. Fatih Özkan. OKS'de pek çok çocuk yok muydu onu yapan? OKS mi OKS mi bu arada? OKS. OKS değil mi? K demek tamam. Tamam. Senin ağız yapının kapalıyım. Şeyi evet. Orta öğretim kurumları yerleştirme sınavı desek daha iyi. Tüm soruları cevaplamıştı. OKS var. Kolej sınavı falan dedikleri bu OKS değil mi? Hı hı. Tek bir öğrenci vardı abicim. Tüm soruları cevaplayan, o da sevgili Fatih'ti. Şakır şakır çocukların soruları çözdüğü sınav başka sınav mı? O başka bir sınavdı galiba ya. O şey veya miydi? Başka bir yıl mıydı? 10-15 kişi çözmüştü. Hatta 100 kişi mi ne çözmüştü bütün soruları? Ha, o bir önceki sene olabilir. Bir doğru. Önceki sene. Doğru. Bu tabii bir kişi çözünce çok bizim aklımızda kalmamış. Evet, büyük ihtimalle. Ondan önceki sınav daha çok yer etmiş aklımızda. Şimdi bazı tavsiyeleri var Fatih'in. Hemen onu biz paylaşalım. Genç arkadaşlarımızla ne zaman bu sınav? 15 Haziran'da. 15 Haziran'da üniversite sınavı yok mu? Ha doğru. Bu ne zamandı? 10. O zaman bu da bir hafta önce mi acaba? Bir hafta öncedir büyük ihtimalle tabii. Ya bir eğitim saati yapıyoruz, ona da doğru dürüst hazırlanmadan geliyoruz. Hakikaten yavan yavan bilgilerle. Hakikaten. O yüzden tutmadı herhalde bizim bu köşemiz. Bazen eğitimcileri falan çağırıyoruz konuk olarak. Sizin öyle programınız yok ki falan demişler birkaç defa. Ha geldi şu anda ekranıma geldi. Stüdyo yönetmenim kulağıma söylüyor bir yandan. Kafam basmadığı için. Birisi de dürtüyor şu anda. Hem kulağıma söylüyor hem ekranıma göndermiş. 8 Haziran Pazar günü. Okeyse 8 Haziran'da olacakmış. Demiş ki Fatih 3 gün önce çalışmayı bırakın. Yani kaba bir hesapla bugün ve yarın var. Bugün de yarın kaldı çalışmak için evet. 6-7 hatta yarın da yok. Yarın da yok. Bugün ne yaparsanız yapın. Baştan şöyle bir tekrar edin sevgili dinleyiciler. Sevgili kardeşlerimiz hatta. Sınavdan 3 gün önce çalışmayı bırakın ve haşlanmış patates yiyin diye tavsiye vermiş. Ya bu Fatih mülayimet kardeşim. Verir gaz yapar sınav salonunda. Olur mu canım patates tam tersidir. Peklik mi yapar? Tabii canım. Peklik yapar hatta mülayimet. Doğru doğru ya İshar adama yedirirler değil mi? Haşlanmış patates. Mülayimet olduğu zaman şey yaparlar püre yağsız yedirirler. Yağsız yesinler. Nişasta hafızayı canlı tutar demiş. Aynı zamanda yanınızda şeker de olsun sınavda kıtır kıtır kimseyi rahatsız etmeden de olsa yiyin lütfen yiyin demiş. Bol bol haşlanmış patatesiydim. Öyle at yarışı diyorlar ya çocuklar için. Bir de evet. Şeker verince tam ata dönüyor çocuklar. Bence güzel güzel lollipop alsınlar ağızlarını. Çevire çevire yesinler. Ya, lollipop da ses yapar ya. Ses de yapar. Bir de o bazen dalarsa diye böyle orada salya da akar. O senin uzmanlık alanı olur. Test kağıdında rezalet ortaya çıkar. Böyle bir tavsiyeler var sevgili Fatih kardeşimizden gelen. Onun dışında bir patatese anket yapalım. Yüklensinler bir kez daha. Atlara da patates veriyorlar bu arada. Bütün örnekler at yarışında çıkıyor. Çok acı bir şey. Bir de bu hani doğru. Üniversite sınavına giriyorlar ya her yaştan insan. Evet. Açıkta kalıyor mesela tekrar tekrar giriyor. 20 yıl boyunca sınava girenler var. O KS sınavında böyle bir şey yok herhalde değil mi? Bıyıklı bıyıklı adamlar sınavlara girmiyorlar. Yok buna bir kere girilebiliyor zaten. Yani girdin kazandın kazanamadın bir daha giremiyorsun. Giremiyorsun çünkü okulda devam etmek zorundasın. Devam ediyorsun. Ya da dondurma diye bir şey var mı ya şeyde? Orta öğretimde yok değil mi? Şu örneklerine rastlamadık. Hakikaten. Şimdi bu arada bir anket yapılmış. En iyi bilinen üniversite hangisi? Lütfen söyler misin bana? ODTÜ. Bravo. Bravo. Ablam öpüyorum. Tebrik ediyorum seni. En iyi bilinen üniversite olarak ODTÜ olduğu ortaya çıkmış. Ondan sonra bu anketin sonucunda bir haberimiz daha var. Bunda da herhalde bizim de çok katkılarımız var ODTÜ diye. Çünkü eskiden ODTÜ diye biliniyordu. Biz dolmuş çevresinde kullanılan ODTÜ ismini yaygınlaştırdık ve böylece ODTÜ ODTÜ. Çünkü bir kısım insan ODTÜ, bir kısım ODTÜ olarak biliyorlar. Evet. O ikisinin toplamı da en çok aslında aynı üniversiteden bahsediyorlar değişik isimlerle. Aslında şöyle bir katkımız var bizim. Yani bir ODTÜ diyenler var tamam ama bir de ODTÜ demeyenler var. Biz o ODTÜ demeyenleri yani doğrusunu söylemeyenleri bir çatı altında evet. Ve ODTÜ çatısı altında. Çünkü bunun ÖTTÜ'sü var. ÖTTÜ'sü var. Yani tamam var. Siz gene ODTÜ demeyin de en azından bari ODTÜ bir şey üstünde anlaştığımız bir şeyi söyleyin. Çünkü zaten ODTÜ de demeyeceğim diyenler otomatikman ODTÜ diyorlar. Gıcıklık olsun diye. O da zaten hedefe yine yakın olduğundan hiç sesinizi çıkarmıyoruz. Çünkü ben geçen haftalarda gördüm ODTÜ diye bir şey vardı. ODTÜ. Ne kadar güzel. Yine kastedilen ODTÜ. Ama sonunda hakikaten onları tek bir çatı altında toplamışız ki en çok bilinen üniversite olarak ODTÜ ortaya çıkmış. Şimdi biliyorsun Angelina Jolie belki Şehrazat kadar popüler değil ama. Şehrazat'ın başına kötü şeyler geldi ama Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yeni doğan ikizleri doğmadılar daha. Doğdular ya. Doğdu mu? Ben ikizlere hamile olduğunu biliyorum. Doğdular diye biliyorum ben de. Sen atıyorsun haberi okumadan. Fotoğraflarla ilgili mi şey yapacaksın? Yo, evet fotoğraflarla ilgili. Evet fotoğraflarla ilgili yarış varmış şu anda dünyada onu da biliyorum. Yeni doğan diyor. Yeni doğan dediği bebeklere denmiyor mu yeni doğan? Doğmuş olması gerekmiyor mu yani? Yeni doğan merkezi vardır hastanelerde. ne diyor? Sen bir haberi oku. Yeni doğan merkezinde bulunan ikizler basın tarihinin... Öyle demiyorum tamam. Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yeni doğan ikizleri basın tarihinin en büyük fotoğraf savaşını başlattı. Ne demek bu? Yeni doğacaktır o büyük ihtimalle. Yani. Ben de yanlış biliyor olabilirim ama şimdi ikimiz de tam hiçbir bilmediğimiz şey için ya. İddialaşamıyoruz da. Yok ben doğdu diye biliyorum. Çünkü görürdük doğmasaydı görürdük. Ben de daha geçen gün villa aldıklarını, efendim o çocukların bu villada doğacakları, doğurmak istediğini biliyordum. Villayı alıp şey mi, emlakçıyı biraz işleri sık tut çünkü Angelina'nın suyu geldi falan mı dedi Brad Pitt. Olabilir. Fotoğrafları alabilmek için 5 milyon dolardan açık arttırma başlamış. E dün 25 milyon dolardı. Geriye doğru mu şey, açık indirme mi yapıyorlar? Ha, açık arttırma 5 milyon dolardan başlamış. Sen ne zaman okudun bu haberleri? Ben okumadım canım bunları. Ben dün radyo dinlerken Levent'lerin programını dinliyordum. Hadi ya. Ha, orada bahsediyorlar. Biz bir gün geriden geliyoruz. Yeni doğacak çocuklar şu rakamlarla şey olacak diye. Ha. Yani demek ki dün gece doğdular. Sen dün akşam mı dinledin? Büyük ihtimalle doğru akşam dinledim ben. Yeni doğacak dedilerse işte demek ki sabaha karşı bugün dünyaya gelmiş. Hayırlı olsun ediyorum. İsimler falan yok. Sırf İsimler. Rakamlardan bahsediyor. Demek ki doğmadılar. 15 milyon dolara yani satın almış. Gazetelerin haberlerine ne bakıyorsun sen? Boşver, dün Castelli'nin mektup sayısı içinde bir tutarlılık yoktu. Yani şey yaparsan bugün gazetelerden. Dün 6 mektup, 5 mektup, 4 mektup, 3 mektup vardı gazetesine göre. Bu durumda ortalamayı alırsak ikizlerden biri doğdu, biri hala hamilelik sürecinin içinde diyebiliriz şey için. Doğru söylüyorsun. Olabilir. Bugün de mesela sabah gazetesinin şeyinde sürmanşette şey demiş işte, Castelli 4 mektup karısı için bıraktı. Yani, en az 4 mektup var. 4 mektubumuz garanti. Öteki 2 mektubun ne olduğu belli değil diye herhalde rahatsız olmuşlar onlar da. Çiftin 2 yıl önce doğan kızları Nada, İnancı'nın Nezun'un kızlarına da 4 milyon dolar verilmiş. İkiz olunca herhalde 15 milyon dolara kadar çıkmış kafadan. Teklif. Teklif böyle çıkmış. Millet ikize bayılır çünkü. Ve çalı kalmış diyorlar. Çalı grubu. Fotoğrafları çalı grubu almış ben diyorlar. Ben de Türk medyasına bu fotoğraflarla girmek istiyorum. Abla. Bunu da. Ege gazetesi diye. İlk sayında ikizlerden birinin fotoğrafı, öbürü. Ertesi gün öbürünü yarın vereceğiz diye. Tek sayfa bir gazete. Hakikaten. Arkasında da neden Ege diye benim baş yazar olarak şey. Ya Türk medyası abi niye? Biri alsa ya. Çok havalı olmaz mıyız ya? Zaten bu, biraz pahalı gerçi ama. Bu fiyatlara şeyle ulaşıyorsun. Diğer medyalara satacak olarak yani. Sen kendi derginde bunu yayınladığın zaman İşte 15 milyonluk satış yapacağını düşünmüyorsun. Diğerlerine kakalarak ertesi gün şey yaparım falan diye düşünüyorsun büyük ihtimalle. O zaman biz de alabiliriz yani. Mesela ne meraklısı günü varmış yahu. Yani bu kadar bu işin parada ticareti var abi. Nasıl şey gibi ticareti düşün var ya? Eski araba alıp yaptırıp satmak gibi düşün sen bunu ya. Yani alıyorsun. Yani bunu gerçekten görme merakın oluyor mu senin? Benim yok mesela. Ama tabii benim başka olmayan bir dolu merakım da yok yani. Futbol sayfası, transfer haberleri falan. Vallahi, gazetelerin 5 sayfasını ben hiç merak etmiyorum mesela. Şöyle bir şey var. Ben de çok merak ediyorum. Aklıma gelmiyor ama. Mesela Didem zaman zaman giriyor People'un sayfasına. Oraya girdiği zaman ben de merakla takip ediyorum girildiği zaman. Biri yanımda baktığı zaman ben de merakla bakıyorum. Yani bakarsın çok tabii canım. Sonuçta güzel, güzel güzel kadınlar var. Güzel güzel arabalar var. Yo, Amy Winehouse falan da var orada. Mesela korkunç şeyler mi? Ama insan korku filmi de seyrediyor biliyorsun. Herhalde o da onu tatmin ediyor. Yaşayan Amy'lerin dönüşü. Hı-hı. Oktay Bey çok teşekkür ediyorum. Gündem sarsıcı. Neyse ki bütün bu olayların yanında ara ara soluk almamızı sağlayan güzel şarkılar var. Onlarla bir nebze olsun rahatlayalım sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.